Dzięki połączeniu z Kami i Piccolo stał się super Namecjaninem. Niestety stracił rękę w walce z komórczakiem. Kim jesteś? Jakim cudem posiadłeś energię Goku, Freezy i innych? I gdzie nauczyłeś się techniki Kamehameha? Dobrze, w końcu i tak umrzesz. Nazywam się Komórczak i jestem androidem. Co takiego? Wstrząsająca prawda wyszła na jaw. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 70. Pościg za Komórczakiem. Moim stwórcą jest komputer doktora Gero. Znowu ten doktor. Doktor Gero zgromadził komórki najlepszych wojowników w historii. Pracował nad stworzeniem androida, który mógłby skorzystać z zawartych w nich danych. Niestety, ze względu na brak czasu, zrezygnował z dalszych prac. Przerwane zadanie podjął jego komputer. Komórki Piccolo, Goku i Vegety zostały zebrane, kiedy Vegeta pierwszy raz pojawił się na Ziemi. Teraz wiem, skąd znałeś Kamehamehę. Później na Ziemię przybył Frieza i jego ojciec. Mogliśmy też pobrać komórki Trunksa. Ale nie brakowało nam sajańskiego materiału. Jak pobieraliście komórki? Zauważylibyśmy, gdyby ktoś kręcił się w pobliżu pola walki. Zapewne słyszałeś o dronach wykorzystywanych przez doktora Gero. Mają wielkość pszczoły. Nikt ich nie zauważa. Nawet teraz jest tu kilka z nich. Przekazują dane o tej walce. Pewnie już pobrały twoje komórki. Niech to diabli. Za późno. Materiał już został przekazany i zaczęła się analiza. Kolejna wersja mnie powstanie dopiero za 24 lata. Przecież zniszczyliśmy laboratorium doktora. Komputer znajdował się w schronie pod laboratorium. Rozumiem. Dlaczego wyklucie z jaja zajęło ci aż 3 lata? Tyle trwa przejście ze stadium jaja do stadium larwy oraz dorosłego osobnika. Ale dość gadania. Teraz pochłonę twoją energię. Ostatnie pytanie. Dlaczego przybyłeś tu z przyszłości? Żeby osiągnąć formę ostateczną, muszę absorbować energię dwóch konkretnych istot. Komputer powiedział, że znajdę je w przeszłości. To androidy stworzone przez doktora Gero numer 17 i 18. Niestety nie było ich w mojej przyszłości. Nie wiem jak, ale obydwa zniszczył Trunks. Na szczęście miał wehikuł czasu. Zabiłem więc Trunksa i przeniosłem się w przeszłość. Dlaczego wybrałeś ten okres? Kto wie? Wehikuł był tak zaprogramowany. Wystarczyło nacisnąć przycisk. Suka. Rozumiem. Trunks pokonał androidy i chciał nas o tym poinformować. A wtedy pojawił się Komurczak. Według komputera po osiągnięciu formy ostatecznej zdobędę niewyobrażalną potęgę. Po co ci taka moc? Po co? Głupie pytanie. Komputer otrzymał zadanie stworzenia najsilniejszej istoty na świecie. A może to krew Goku, Freezy i Piccolo każe mi poszukiwać takiej siły? Nie wiem. Rozumiem. Wiesz już dostatecznie dużo. Dziękuję, że zdradziłeś mi swoje tajemnice. To bardzo przydatne informacje. Oszukałeś mnie. Nie pozwolę ci osiągnąć formy ostatecznej. Skoro płynie w tobie moja krew, jak mogłeś zapomnieć, że umiem regenerować kończyny? Co z tego, że wyssałeś energię z mojego ramienia? Nadal jestem silniejszy od ciebie. Jedyne, co ci zostało, to modlitwa. Brawo! Udawałeś, licząc, że język mi się rozwiąże? Bardzo sprytnie. To zasługa mądrości Kami. Teraz rozumiem. Powstałeś z połączenia Kami i Piccolo. Owszem. Późno się domyśliłeś. To znaczy, że smocze kule straciły swoją moc. Jeśli ktoś zginie, nie będzie można przywrócić go do życia. Sytuacja jest lepsza niż myślałem. Nic dziwnego, że jesteś tak silny, choć fizycznie przypominasz Piccolo Daimao. Nie masz pojęcia o moich możliwościach. Ale wkrótce zobaczysz je na własne oczy. Mocik. Rzeczywiście połączył się z kamieniem. A to kto? Potwór, który wykluł się z jaja. Trunks? Co on tu robi? Też przeniósł się w przeszłość. W takim razie zabiję go po raz drugi. Co za potwór? To on zabił mieszkańców Ginger Town? Tak. Strzeżcie się jego ogona. Dlaczego czuję od niego energię Goku, Tiena i innych? Później wam to wyjaśnię. Wpierw musimy go zabić. Zabić mnie? Wydaje ci się, że to takie proste. To mówi. W tej sytuacji nie masz wielkich szans na zwycięstwo. Rzeczywiście. Chwilowo muszę się wycofać. Nie ma mowy. Nie pomoże ci nawet Kamehameha. On zna technikę Goku? Nie tylko tę Krilinie. Mógłbym nawet użyć kuli życia. Moje imię też zna? Goku się zdziwi, kiedy o tym usłyszy. Son Goku wciąż żyje? Oczywiście. Interesujące. W takim razie historia uległa zmianie. Bez względu na wszystko, pochłonę energię 17 i 18. Nie zdołacie powstrzymać mnie przed osiągnięciem formy ostatecznej. Nawet jeśli są wśród was inni wojownicy dorównujący Piccolo. Co takiego? Czy to... Kaioken. Niech to diabli. Uciekł. Myślałem, że Taioken to technika Tiena. Łatwo można się jej nauczyć. Ja i Goku też ją znamy. Przeklęte monstrum. Ukrywa swoją energię. Nawet to potrafi. Głupcy. Nie mogę dać się złapać. Jeśli ukryję energię, nigdy mnie nie znajdą. Mam złe przeczucia. Jedno z dwóch źródeł energii zniknie. Ale drugie wciąż tam jest. Na pewno nie jest to numer 17 ani żaden z androidów. Nie wyczułbym ich obecności. Co to może być? Nie podobają mi się te ubrania. Zatrzymajmy się w jakimś większym mieście na zakupy. Dobrze. Gohan wdał się w ojca. Chwilowo lepiej nie zwracać na siebie uwagi. Teraz zapoluję na ludzi i zwiększę swoją moc. A jeśli Piccolo i inni mnie zauważą, znowu zmienię miejsce pobytu. Kiedy zaś stanę się silniejszy od 17 i 18, zmuszę ich do połączenia. Złożę odwiedziny w Nicki Town. Ciekawe, czy gdzieś istnieje pilot, którym można wyłączyć 17 i 18. Chcesz zginąć? Co ty wyprawiasz? Zejdź z drogi. Dezaktywowane androidy można zniszczyć w mgnieniu oka. Na szczęście pilot został zepsuty. Co się dzieje? Vegeta, więc androidy go nie zabiły. Do tego jest znacznie silniejszy niż sądziłem. Spadaj stąd, świrze. Zaraz oberwiesz. W tej sytuacji powinienem się śpieszyć. Dobrze się na nich pożywię. Jak mogłem dać się oszukać? Straciliśmy taką okazję. Co za moc. Nie pozwolę mu się rozwinąć. Piccolo? Niemożliwe. Vegeta? Tato? Mów, co tu się stało. Tien również do nas zmierza. Wszystko wyjaśnię, kiedy tu doleci. Jedno muszę wiedzieć teraz. To naprawdę ty? Jakim cudem zdobyłeś taką moc? Mów. Piccolo zjednoczył się z Kami. Co takiego? Jest ode mnie silniejszy, nawet gdybym zmienił się w Super Saiyanina. Niemożliwe. Przecież to zwykły Namecjanin. Przyleciał Tien. Co robić? Bez względu na to, jak silny się stałem, nie pokonam 16, 17 i 18. Jedynym rozwiązaniem jest zniszczenie komórczaka. Piccolo? To znaczy Kami? Jak mam się do ciebie zwracać? Tien przyleciał. W porządku. Powiem wam, czego się dowiedziałem. Potwór, który się tu pojawił, jest androidem stworzonym przez komputer doktora Gero. Co? Zatrzymam się w tym mieście i zajmę się jego mieszkańcami. Komórki moje i Kakarota? Musimy uniemożliwić Komurczakowi osiągnięcie formy ostatecznej, zabijając albo jego, albo 17 i 18. Według mnie powinniśmy się skupić na Komurczaku. Wyprzedzają mnie. Jestem super sajaninem i wciąż spotykam kogoś silniejszego. To jakiś obłęd. Miasto pełne ludzi. Za kilka dni będę dostatecznie silny, żeby zająć się androidami. Staniecie się częścią mnie. Sytuacja jest coraz poważniejsza. Kto ocali świat przed Komurczakiem? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Liniarski. Czytał Andrzej Gajda. Przepraszam, że musieliście czekać. Czuję się znacznie lepiej. Martwiliśmy się o ciebie. Tato, ścigamy Komurczaka. Jest coraz silniejszy. Trzeba coś zrobić. W następnym odcinku Goku wraca do zdrowia. Co my tutaj robimy?